المتقين سورة بني اسرائيل کې واقعه د آدم علیه السلام بیان دی. سلورم ځل اولی بیان کړو سورة بقره کې وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أغيك مقصد نعمت يادول تذكير نعمت نعمت يادول جل آدم عليه السلام دنيا كي خليفة غرزول دام د الله یو نعمتو نوایل څه ذکر کړی او سورۃ البقره کې بیا د ویمندلې سورۃ اعراف کې ذکر کړی او هغه د مقصد لپاره چې نبی شرک پیلی چې شیطان لګیدلو لباس یې په خلقو باندې بند کړو چه لباس ما چوه دا گناه دی ناگه دا پاره واقعه ذکر کرد آدم علیه السلام چه گورا اغتا هم وسوسه کرده و پا جنت کی چه داری وسوسه پوجه بانده دا غنا دا جنت اغا جامعه لرشوه دام دنیا کی یو شرکو چه خلقو جائز سی دونا حلال سی دونا وزان حرام کریو باقی کی لباسو لباس پہنا چاو او دنی میں یہ بیا ذکر کریو سورہ حجر کی غادی مقصد پاراو چے اوی خلقو انجام گو رہے چالوئی کڑی وان اگه انجام دلعنت شو در رسوائی شو دیسل و رمضل ذکر کی سور بن اسرائیل کی ددی مقصد دپارا چینکار دمعجزاتو نا سبب دا عذاب دے آدم علیہ السلام یو معجزہ و آیت من آیات اللہ آیت من آیات الرحمن او شیطان انکارو کو چیزو دا نمانم نو پلانت شکن اگولی پلانت شوئے دکاو دا آدم علیہ السلام احترامنو کو سجدیو نکڑا او دا اللہ دا معجزاتنی او معجزاو دیده کی دا او دیر سخت بیدبی ذکر کی دا شیطان زمرا بیدبی بل چانلک دی دنیا کی دا انسان لکه دا چکڑی دا یاد که چوی مونگا ملائکو تا سجدو که آدم علیہ السلام تا یا پا طرف تا آدم علیہ السلام فسجدون سجدکڑی وطولو اللہ ابلیس صرف یو ابلیس شیطان نکڑنو دبک انکارو کنو نور عرص مر ملائک چو اگر طول دومن لان حضرت آدم علیہ السلام دا اللہ دا قدرتن یولی قدرت تے او دا حکمتن نالوی حکمت تے جو در حکمت اللہ ببل مخلوق کے نوی خی اگر دلی جسم روار کردو کن اگر طولو تا سجدو کرد اللہ حکم یمانو ابلیس انکارو کن خود داغی انکار ذکر کئی قال اسجد لمن خلقت طينا وی وی چې زو سجده وکم هغه چاته چې تا پیدا کړې د خټینا چې هغه زمانه غوره نه دی زه غوره یم او هغه لاندې دی پکار دی چې هغه ماته سجده وکړي او یا الله تا ماته حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه دا کار خو د قانون نه خلاف معلومیږي ښه تا دې اوس الله سره جوابونه کوي د مقابلې کوي ښه یوې خو ته سپکو کاتو چې خټه یې ورته وایي ښه ایزو سجده وکړم هغه چاته چې تا پیدا کړې د خټې نه ابلیس کار څنګه لیکن دې منله چې آدم علی السلام د خټې نه پیدا دی او څه خلق دې دنیا کې چې وی ځانه مني هغه وی انسان دغه اول نشته دغه ابتدا نشته لابد څنګه الله دا دنیا پیدا کړی دا الله خو نه مانی او بس وی چې دا دنیا پیدا شوه ده انسان پیدا شوه ده تاسو وخت نو دنیا کې چې انسان نو غیزاو هغه پکې دا خټه مټه نه مانی بس وی چې سم دنیا پیدا شوه ده اوس انسان پیدا شوه ده نیبلیت زاغی نخده کن اگر دا منی چه دی اللہ دا خطی نا پیدا کرده اگر دا نمخ کدیر مخلوقو ملائکا و جنات را طول کن قالا بیوی ارا ایتا کا خبر را کا یا اللہ هذا الذی کرمت علی دا آزم دی پما باندی غورا کو د زه صحیح سیادت ته د زه صحیح ذات ته ډیر سپکو ته ګوري از الذی کرم تعالی دې په ما باندې عزتمن کو دین اخرتنی یا الله کزې دې رستو کړم اعمال دې وخرا کو ما دې عمر را کو الی یوم القیامت تر قیامت پورې لا احتنکن ذریته زبا بیخ کندیو کم دزد اولاد بیخ کندی سو مطلب طول با گمراکون طول اطول با ددی نارون اطول بستا عبادت نکی تو با که خپل تابدار و خپل بندیان بالکل نوینه اللہ توی خواه لا احتانی کننا تی بلکل ارزو باتن کی بگی بنیاد بختم کم دا اولاد دادو اللہ قلیلا لگ برانا بچ چنور دینو کی غیتا عبادکا منهم المخلصین چستا بندیانو کی اداس بندیانشتا چاگی کے اخلاص دے نزاغی نشم گمراکو لکھا اگی کی صورت اخلاص دے اگی کی توحید دے ناغی نشم گمراکو لے شیطانوں میں قرار کئی خوا تو پتہ گی بندیانو دماؤا سنشتا اللہ قلیل شیطان دیر سنگا دنو اکڑو قسمونے اکڑو دیر آدم علیہ السلام بیزتی اکڑا اللہ رب العزت داغ بیزتی کئی قال اذهب وی اللہ چلاس دے ازاد دے بس اذهب قال اذهب مانا آگا ندخا چگن چرتای لے گا چیزا لانی دے تلاشا نا مطلب دے چیزا ستا لاس ازاد دے چیز سکولی شنو کاوا قال اذهب ومن تبعك منهم اغزوك چستاتا بیداری و مرگرتیا کی پدی بندیانو کی فین جہنم جزاؤکم جزا موفورا یقنان دا جہنم چی دے دستاو سزا دا او دا پورا سزا دا نوری سزا تا جد نشتا جزاؤکم جزا موفورا دا سزا دستا سو سزا پورا وستفزد من استطعت منهم بصوتك ويروا وستفزد ويروا اغا سوك جستا طاقت کیگی زدی بندیانونا او سمره وتوسوسی کولشیو او سمره وتبیانونا کولشی نبس تا ته اختیار دی ښا استفزیزو یا راولوتا خو یا ولوتا وی بس چې سوره دوکا ور کول شي نو ور کول او یا روا هغه څوک چې ستا طاقت کیږي د دینه بساوتیکا په خپل आवाज سره بساوتیکا په خپل आवाज سره आवाज سمانا یو معنا دا کوي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چا الصوت الذي يدعو به الى معصیت اللہ و من صوت الشیطان ہر غاوات چا باغی کی غیر اللہ تا دعوت ورکولی شکنہ غیر اللہ تا دغد شیطان آواز دخا چا اللہ نا بغیر پاگی که بل چاہتا دعوت ورکولشی بل چاہتا رامدت شویلشی آوازو نکیگی دنیا کن یا غوث یا رسول اللہ دا شیطانی آوازو نکی اسمرا بغیر دا اللہ نا دا ٹول شکن خوا کمل ایکوت آوازی جبریل میکائیل وغیرہ ار چاہتا جی مردہ دا شیطان آواز دیکھا او صرف اگا آواز چی اگا اللہ تا کی کنا ناگا دا اللہ دعوت دیکھا لہو دعوت الحق چی اللہ تا کم آواز کی گی اگا حق دے او چی غیر اللہ تا کی گی نا باطل لے ذکر چی اگا دا شیطان آواز دے بساو تک دویم نمبر کې د صوت نمرات عام مفسرین اخلي الغناو عبد الله ابن مسعود کو قسم کوي چې بس د دې نمرات غنا سرودونه دي غاني دي ټنګ ټکور دي څومره سامان دي شیطانې لپاره جوړ شوی دي ټول دې کې داخله چې به صوتي ټول دا ارزمانه کی کنا خو کله ساده غونتی سامانی ډولکې دمامای باجی ټپړې سارنګې او سیتاری ربابی دا ساده وازونه پخوا خلقو مجلسونه کول کنا دا د شیطان आवाज دی او کا رستو بیا ترقی وشي ډیر ډیر سدونه پکې راځي او دا غانی او دا سرودونه چې دا غي مطلب ټول د خلقو نفسونه او د خلقو خواهشات ټول خرابول او خلق لا گمراهی تا دعوت ورکول چې خلق خوخی که نخوا چه اگه که دمرا ترقیو شوان چه بجماعتنو کی ہوئی انو می پکی ایخ دے دنات شریف که نا داغی وزن دگانی داغی ترد دگانی داغی طول خبری طول دگانی نا دست نات شریف دی خبت دا یو طریقه دا دنیا کی دا گمرهی دا چلولو دا پارا دا گمرهی اسے نو چلی گی خواه نم ولا بدل که نو بیا چلی گی کنا آغا وقت که دا نبی علیہ السلام پا وقت که ابو موسیٰ شعری ہوئی نبی علیہ السلام تا چیز منگ پا دی ملک کی یمن کی ا دې یمنو خو قبیله پکې یو دوس قبیله و دوس بل اشعار قبیله و وېزلته کې خلق لغه کوي شراب جوړي نور بشونه او نوم یې ولا بتاع یې کوي البتع او یې چې دا شراب نه دی نبی علیہ السلام ورتوی کل مسکر حرام کده ور بشو نه یکدار سن نه او کل مسکر حرام چې نشه پکین او حرام دی یکدار سن نه جوړ کړی دا به کی دی سو جوړ کړو نو مولا بدل ک بتاه وته وی نو مولا بدل ک بیری وته وی هر زمانه کې نو مولا بدا یودا یې خښوي چې دا شراب نه دی این شراب نیستو بیر استو بیر تب آغی داوی خواه نو بس اچلی دا دنیا کی نو خواه سود کئی نو مولکی خود منافع دا خواهی پا منگا منافع نم دیولا بدل کن نو کنم بدل شنو استاسمت لب دی چی دا سود نشو دا دا حرمت نووتو نا دا خواهی حیلی جوڑو لی دا حیلی والی جوڑ اکلی خواه رشوت اخلی نمولا بدل کن حلکہ دا صدی دا چے پانی خواه چے پانی نکنی دا جائز شو چی رشوت و توین و گناہ دے اچی چے پانی و توین بیا گناہ ندے نمولا بدل کن او دم توبه هغه لنوم بدل کا موسیقی موسیقی نو یې را پدې خونه کې او ځان د دوکا اور کې کړ دا رځ چاوي چې دم توبه ټنګ ټکور نو ګناو اچې موسیقی شنو ثواب شو هاوی او دې بیا بدن کې داخل کړل نو مشرب په وخت کې هغه وی دا موسیقی دا د اسلام نه بار شي نه دی دن نا دے پکی ویستا پا اسلام کی دن نا دے نا حکم چیزا اللہ اسلام آغی کی خدا نشتا اللہ پا دن کی خدا دا شیطان کار دی چی اللہ وی بی سوتی کا دا خدا آغا آواز دے خلق اٹول گمرا کڑے پا دی باند او طریقی و تجوڑی کڑی سوال واقعی سوال حرام دیکھا نمی اولا کی خود چندہ اگر چندہ دا تجمعات چندہ دا مدرسی چندہ دا دا واقعی خواہ بس ارشی لینم بدل کنو جائز مدی لینم بدل کنو ناز شریف وطا ہوئی گانی ہوئی پار دیکھے الارو کې روانيو غانا به لګولي هغه څو کته سوي دا هو ناتشل دا پیغمبر صفات ته پایلي والیم بخیلکان اوس غلوا په دې باندې فل سوار لخ کرے خیلکا سوار فوجنا ورجلکا او پیادا سمره چې استاذ اور اعظم دا کنایه ده ډیر زور نه ښه ابلیس تعالی وي چې وا سوره زور درکې کنا نو ښکارې کړه د انسانانو په گمراه کولو کې خان د ځپیا داو سوار څوک دی بخیلی کا ورجلی کا او بزرین وی چه اغا لخ کری چه ده اسلام پا مقابله کی جنگی گی اغا ده شیطان لخ کری دی کنه کار ده کی دی کار ملک کی دی وچه ده مسلمان مقابله کی جنگی گی دقا ده اغا نباقی که سوارو مشتا و باقی که پیاداو مشتا بخیلی کا ورجلی کا ارتسم بگشتا وشارکهم فی الاموال او دی سرا شریک شا پا مالونو کی بذی پا مالونو کی زن لپورا برخاو کا کنفا نسمرا برخای باگی کلی دا چی بعد خدا سی جداغی پا مال کی دا خدا برخا نشتا نور کی نزکاتا نعشرا او دا بابا آور کی شکرانه او نظرانه با که باقیده شتا ده که غر قسم که پیسو که ده که پا غلو که ده که پا سارو که ده وگردو بیزو که ده خود بابا شکرانه با خام خواهی با که که زکاة عشر با که یه که نی اگه ضرورت نشتا ده ضرورت ده ده ده ده ده شیطان برخه ده خواه سمرا شکرانه چه ده غیر الله پا نم بانده کیگی دنیا کی دا ټول ده شیطان برخه ده دیر غطا برخه ده ورخه دکه چه اسی نمی شکرانه ده خو کاپ لار پسی لاری کنه نا دیر شیه ده کنه او اگه که ده ملک مالونه لگی کنه زمل خواه تکا دیبا دا تاگنی لا دا سروز رو دروازه جوڑو لا نیر باقی با سمرا خرچ که دا سمرا با که دا اگه ساندازشته سروز رو دروازه نو که دا خپلا جیبه جوڑو لا و که دا قوم پیسے وی پتن لگی اس پتن لگی ڈوبا لانجدا او هغه چا به جوړو لچا و د ملک وزیر اعظم دا تاګن دې وسرو دروازه جوړه کړ نو دا خو هغه شکرانه نو کنه چې په هغه به بابا کې خوزا 300 روپے 300 روپے نا ډیر لوی مال دولتو شارکم فی الاموال شیطان دیر مالدار شوی دے گوارے خواہ خوادورا نو مالدار زکر چی خلقو پینزرو پی اور کولی اتانی ویب کی خودی زیارت باندی سمامولی گنتشے اوسول اسرو دروازی جوڑی اوز پا کی دی گناہ پا لکنو باندی خرچی کئی او پا کال کی یوزل دا گلاب پا عرق باندی وینزی غسل والا ورک کنا دا گلاو پا عرق بانده والا اغا سنگی مرمر ویندی و تیلون والا ویندی و ویده باباو لامباو کنا باقی با سمرا خرچا کی گی دا گلاو اوبو اغا دان لسو دورا بوتل دستر گو دا پارنشی اغسته ادیب دا تا گنج لیا غسل ورکی وشارکم فی الاموال سمرا مالون پی لگی اگر جرد معمولی گونتی دغا پا کیوشو کنا ایچر تب ام خلاص شو نقصانو شو ندا سی جوڑ کی دا سی چی دا غینی مخ کنے پسو چند باندی دیر قیمتی اور دیر خیستا اور دیر نو دا سمرا پیسا جی بدغی کی لگی نو دا شیطان برخد و شارکم فی الاموال و لولاد او شریک سرا دی سرا پاولاد کی هم گورو تا پاولاد کی و سرا هم برخد چی بدغی کی خوالا ندی ویلی چی پاولاد کی هم زمان دا پار زکاة باسا نا نا او شیطان ویلی دا هغه اولاد دی چې خلق وبان بازو خپل زامن او بازو خپل لونه دا به لنګر توقف کړي چې بس دی به لنګر کې خدمت کوي اخلی پخلی به کوي ادم ایلمانو خدمت بکی او ادغا سید بابا دم ایلمانو دا کار بکی نو اخپل اولاد بے لنگر توقف کو اخپل اولاد بے پیر توقف کو کار سبے کولو سرا دقا شیطان اولاد دے ہا اشارکم فی الاموال والاولاد یوا اگا ام دا شیطان اولاد دے چې دیو سڑی وزیر پیدا شو ډیر زمان نپس او ډیر ناویا تبا چا با تن تپوسو کو چا سجل لیو کو ستنی دی بوت لیو کو نو غی بیدا خو پلانی دی رت لیو کنا یو زیارت را تا چاو خو مال تا تلیو کنا آول نو تخده نم پکیو مخواخ لیخا یو بس اللہ فضلو کنو شرک هم دیتا وی کنه چه در لانون با امخلی و دی با امخلی نو بس کار بس هم شده نو کم اولاد چه خلق وی کنه وی وسم وی کنه چه در ما پا پلانی بابا غختره در ما پلانی بابا غختره دقه در شیطان اولاد دیخن اول اولاد وعیدو هم وعده که وعده سرا وعده که وعده سرا در دروغ وعده وما يعدهم الشيطان الا غرورا وادي نکي شيطان خلق سرامک تشتو کا بس ایس پکې نشته رخه دا غبس دو وادي او دا غبس د خبرې اعتبار ښه اور چا سره جدا جدائی هر چا سره جدا وعده هډیر تجربه کار ذکر اخو فل سبجیکٹس تے فل سبجیکٹس تے ہر فن یہ ویل دے کنا ہر فن کی ماہرہ دے مچہ تا پدی طریقہ باندی چلا کمدا سے سپین جامو والے دی ناگی توی ستاسو ساجت تے ستاسو مشران دیر بزرگان تیر شوی دی کستاسو ایس عمل نئی کنا استاد و مانزاو داسکی کمی بیشی کنا ناغیشتا دی کنا ناغیب و مخبان دی با اللہ تاسو بخیو جنت تاو بوزیو اگی خونشی خپا کولے کنا اخبور بزرگان دیو دخل نازولی دی نو آغی خو نخپا کئی کن نو ستاسو خو دیر خوش قسمت ہے بختوری ہے دا خوار اخواری خو دا خرو دا خوان دانو دا چنی بابا جشتا ونی لالا جشتا ونی سکمش رشتے او دا خلق اچی دغای نی نو آغل جدا دا غصات لی هر یول جدا ناغی تسوی چه دمونگ دا جزانو خو نور سوک نشتا بس زمونگ خو یاخ دے دے و غفور الرحیم دے ازمونگ یقین دے چه مونگ تاو بخن اکی اللہ غفور الرحیم دے مونگ تاو بخن اکی کمونگ عرص کو کمونگ زو دست کو کنکو آو کمونگ تاو بخن اکی نسخ خلق پا دی طریقہ باندے دو ککڑے خواہ چاگی تاو اے چرتا ناگی زرداؤوی چیرو را منگاو اجازان خلقیو ٹک دغل تیبرا نشوی گناو نبشوی خوا اللہ غفور رحیم دے زمانگت نوی تمشتا دے منگا ناومید نیو وی ناومید نیخو چی شرک خونکے کن او اللہ وی چی چا شرکو کو نو اولائک یا اسو من رحمتی اغیز سو امید ساتی دارد چاگی اولئک یئسوا من رحمتی. سورۃ روم کې او دی اخو الله ای زما زنه رحمت ته دی نا امید شي اغیلا په کوم خلوی چې مونږ الله ته امید او تمشتا وای هغه چې صحیح کې دیواله نه غیبو یستو وسو تما کړور تا په شرک باندې ولې اخکلې دې او ته هم خدای ته تمشتا او شیطان دو ککړی غو ته دغه شی نه مخ کې کوي کنه او بدغه وي الله غفور رحیم دې پدې دو ککړی الا غرورا اسوک پدې دو ککړی کنه ځان عام خلق دا جټ خلق چې پالی بابا نه پوي دغه اجومات ته چرنه دې مخ کړې ناریت سوئی وی مونږه د پیغمبر امتیان یو پیغمبر دې سوکو ای محمد رسول الله یا خدا نو ملوم نو مونږه امتیان یو او مونږه ورې د لې چې شفاعت بکیږي وګه چې شفاعت وکي بیاو زمونږ د ګناګار شفاعت کوي کنه ځان ګناګار کی ښا مې د ګناګار شفاعت نکي څه چې کوم ګنا کوي دا وی شفاعت نکي ښا او تا ته وتاوی زونه پرات دي تا ته وتارونه پرات دي څه په پیرانو پسې ګرځي او ملنګانو سره ناشته غمیت نه راوړي چیرې کدا غمې دې مال راکنو تاسو ویلکه ملنګ ته چې میلو بخي کدا غمې دې مال الک غمی کی سړي نو خو دا استا عقیده ده کنه او ستاسو مولانو هم دغه وی ښا یا خدای ته ستاسو مولانو هغه مولان چې غیبه کې د بخاری شرح هم لیکلی دا هغه مولان هغه وی چې سلیمان علیہ السلام چې دا پارس باندې بادشاہی کولا دا پلاس باندې یو ګوتو وی کرمانی دا کرمانی دی ښا د بخاری شرح کړی ارستو شارحین ټول دتا ناس دی خواه دتا ناس دی ددن چک کئی ددن خیراتی سواری دتا لوخی نیولی ری تم را لوی ساری کرمانی بولی من خود اللہ سر وعدہ کری ده چی یو بنده کی غلطی نو ولی بینو آئیو غلطی که هر سوکو که ناغی تبا غلطی ویخا ورنو آغا دالی کلی دی تو سلیمان علیہ السلام پلاس بانده گوتاو او دا بادشایی طول باغی بانده چلولا خانو چی دا دمرلوی سلی او دا غن دا خبر او خیجی دا خلی نکن انو نور بس ہوئے د دې جټو نه بس کیلا کې چیرې ورته تاسو پیښه پات وکي اما زه مو شیطان الا غرورا دا ټول د ذکر ده ها هر یو یې همت مېن کړل چې پیغام شه او اس پروا نشته دې یا خدای ته ان عبادی لیس لک علیهم سلطان یقیناً چلاوی زما بندیانی تغیی ترانیز دیکی دیم نشی لیس لکا علیم سلطان نشتے استاد پارا پاغی باندی زور او غلبا چی گمراہ کی دمان زور او غلبا گمراہ کو لخا وسوسی خوبا کئی دا وسوسونه څوک نشي بچ کېږي دا خو هغه الله اختیار ورکړي دومره چې پته نه دی ویل چې واسط دبزز واجلب وشارک دا ټول اختیارات دي کنه چې زبس تعالی مې دومره اختیارات درکړه او هغه څه کې عمر ولې څومره ورکړې ګورو ته سره ولې شپې له پوري نو خو دنیا خلاص شو کنه ها د دنیا ټول عمر ورکړې دغه دنیا و تر ولې شپې له پوري بیا خو په قیامت ته څومره ولې عمر ورکړې بس دې کې څوک څنګه شي ویلې ها فاللہ رب العزت وی چیز ما بندیانی کنا اسی بہت واسواسی کہے دیر پا کلپ ویخا کلپ خوب کے ہر سبا کہے حکم راکو لے نشی خوا چیز اللہ بندیان سوک دی موحدین چیز اللہ وطا پل بندیان ویلی ناغ بندیان خو موحدین دی نشتے استاد پار پاگی باندی غلبا و زور دو گمرائیں وکفا بربکا وکیلا او پورا دے ربستا زموار اللہ زمواری اوستران چی زبام بچ کم زبام ساتم تدی کلمی پو جبانی چی تاسو ایمان راو ہے کنا نو زبام دا شیطان نبچ کم زبا تا دا سی دعا گانے و خیمہ دا سی کلمی با تاو خیمہ دا سی ذکرون با تاو خیم چی تاسو ای او آئے بچ با شیطان پخپل پاغی اقرار کرے دخوا پخپل بیوگت حدیث در بخاری اٹولو کتابنو چی نبی علیہ السلام ابو حریرہ مقرر کو چی داد زکاة کجوری دی کنا او دا بتا ساتی ٹول اشپبا گاری ویخنات چی غل را نشی نا ابو حریرہ نات تو چه ده پا منزب او نو مصر ایراغ او کجورو تیسا در وارو چه ده پیراغ نوینیو کنا وینیو او تیویو سباک خیر با ده پیغمبر تا مخک کوما او ایراغ اجز ما غریب ما بچی می دیو نار دیو دری مروت دا او بس بیا بنا رازم نو پری اے خودنو او تا سبتا ہو چی دا چی سار شن نبی علیہ السلام ابو حریرہ توی وی بیگا دے آغل سر سچلو کو ناگو یار دیر مینت اوکنو دیر جلا پر یاد اوکنو دما پر تر اثر آگنو پری میں خودنو ویش پیلو بیار آزی آری شاید اکا وخشنو بیار آگئی سادره و غوڑاو بیا بور آگئی وی گورت تا بیار آزی تا بیگا نووی لکی تو بیان رازم یروی بس خیٹ دیر دورا وردا سشتینا دیر اگیشو دیر خراب شو کنا اغه ته زادل خو نه پریزما ور زادل نه پریدا بیا باندې راځه پری خو نبی علیہ السلام بیا ته نصار ته پوزو کې چې اغل سره څه چلو کو ور ډیر مې ته نه کړو په کو پری وته ډیر ویش پیلو بیا راځه نو بدرې مشو بیا راغنو ابو روي چې تاله خواندر کدا څه کوي چې روح دازل خوزی بلکل نپرید مقا اگوی داز چل لی چی پریمی دازد بتاتا دازی دعاو خیمہ چی پاگی دعا باندی وطا دمونگ نبچ کی گی چی اگا دعا سو کوئی دمونگ پاگو اسن رسیہ سی وطا دعا سی گورو خلا او سوم پین رسی پاس وی خدانو وی وای کن وای راته بالله لا اله الا هو الحي القيوم ایت الکرسی و توی اجداو ہے کنا او بس پریئے خودن بیا نبی علیہ السلام تپوزکو ابو ورن آغاو تویرد دعای را توقوا نو استاد خواتا نشم ویلی خو برو چی بیر خیر آسر اوکلو او برای چی دا سوک دیوی نو خوا دری مشپد آو راضی او نن می صرف پدی پری خو چمات سبقو خو دیر قیمتی خبر او نبی علیہ السلامی صداقا و هو کذوب نو وی دا دوائی تا چی خولی دا رشتیا خولی دا غسلی دا روخ جند گوری وی تاونو پی جند دا غلوی نا وی دا شیطان دکن ناغا پا خپل اقرار کئی چی سو کہت الکرسی ہوئی نو بس زمونگ نیزان بچ کن ناغا پا خپل اقرار کئی نو دا خلق چی دا غدو کوم راهونه دې څنګه بچنه په دې دعاګانو باندې ان عبادی تیتل کرسی وی نه خدای الله باندې کنا او ټول توحید دې او که څوک راو کی چې په معنی پوئږي کنا اسه تل کرسی نه چې وایي انور په مطلب نه پوئږي نه چې په معنی هم پوئږي تل کرسی ویل دغه توحید یقیناً چې زما بندیانی نشته ستا پاغي باندې سزور او غلبا وکفا بربک وکیلا او پر دې رب ستا ذمہوار ربکم الذی یزجی لکم الفلک وګور رب ستا سو هغه ذات ته چې هغه وچ از مکه سکه چې چلی تاسو لرا کشته په دریاب کې چه اغا سمره ده خطری زیده که نا او اللہ تاسو لانتظام کرده دریابنو کی لطب تغو من فضلی چولتو اے تاسو ده اللہ فضل حلال رزق انو کان بکم رحیما یقینن چه اللہ فتاسو دیر محربان ده گورا چه پہر سکی تاسو لہ کاروبارونه کتلی دي د رزق اسباب او دروازې د لکول او کړی دي رضا دلیل کنه چې الله ډیر مهربان دی کني دا وسه جات دی تاسو هغه لسه کوي دا وسه ضرورت شته دي اخوې زما جات نشته زما زغنی ذاتي ما مستغنی ذاتي ما زما جات نشته او بیا هم تمره مهربان دي چې بس انسان یې نه دې خپا کړې نه دې غم جن کړې څومره دروازې وته کولاو کړې ښا دا الله رب العزت خپل مهرباني او خپل احسان بیان کو په انسان باندې ارستو به ناشکر ذکر کوي چې دا تا وګوره دې ورو زما احسان نه مانی اذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم یاد کې چې ویلوم ملائکه تاسو سجده وکئ آدم علیہ السلام ته دام دلادو معجزو نه یو معجزه ده نو سجده کړی و ټولو مگر ابلیس نو کړی هغه پکې ګستاخی وکړه قال اسجد لمن خلقت تینا وی وی چې سجده وکما زه اگر جاتا چتا پیدا کرده ده خطینا قالا بیوتوی ارائیتا که تپوس کو ما توبا سمرا زور ده دخوا یا اللہ تپوس کو ما حاضر لذی کررم تالی دیده پر ما بانده اجت کو غرک و عزتمن کو لین اخرتنی کزدی رستکلما الی یوم القیامتی رضید قیامت تالی احتنی کن نظریتهو زبا بیخ کندیو کم دادد اولادو الا قلیلا لگو انتی خلق وی دشمار قلیلا دشمار خلق وی خوا چه تا پذرو کیو تن قليلا كن بدغه برانا بچي انور باندې بچي ته وګوري زبا بغیر مقابلین پاس کی گما قال اذهب هو الا جزا زدا استاد صورت ایرا ولاس دے آزاد دے جس کول شنو کوان ومن تبیا کمنم اسوک جستا مر کرتیا کی پدی کی دی تنګوری چې زمون سره سکړی دی دی زوک نګوری کنه ها چې زمون د نیک بی عزتی کړی دا نا خو بس چیغا تا شپیلی ہوئی کنا دیور پس روانی خواه نو جہنم استاد صدا دا صدا پورا وستبزد اویا روا اگا سوک جستا طاقت کیگی منهم ددینا بساوت اک پخپل آواز سرن دا گورا ٹول انسان اوی خوب کی اوی اویا ری دما بلی ی می خرابان لراله تور مار می وی ولیدو اوکی نو اټا کې درک کنا کله وی اخرى پسې شو ښا ټوپنه والو بړبړې کولو نو ادا اوخ نو ادا می خنوا دا خو شیطان دی دی خو دا نرسو جوڑو لی شکن دا خو آو کنا دا تا یری کنا خوا رو رو بده تا تایی غک بنکی دیر وقت آسی بده یری یاری خوا خو جب اگا پوشی چیر دی خو ارس منی کنا دی با ترو رو پل دم درود با تخی خوا او بس نور سبا نکی خو شرک تبا دیاری نو خواه شرک بدر بانده که نور سبا نکی دوم دغا مطلب دی خواه تا بیاری استا اولاد بیاری استا کوروال بیاری او بہارا طریقہ بانده او خکارا با خبری شروع کی دتا خواه چمنګ خو د زنه نه پاسو مونږه سلور تنه یو راکی اندو دیو دری مسلمانان یو وګورو ته شیطانان دي او خلق دوکې وی دې رښاوې یو بکی اندو دیو نور مسلمانان دي یاره هاي مونږ زنه نه جدا کیو که تاسو مونږ په څوک راولې نو بیا به مونږ تنګونو یا خدای دا ټول خلق په دې غضب اخته دي ټول چته کم کور وای چې هغه باندې نه خالی ښه اکثرو کورونو کې دا لبا شور ودا کله یو په لز غلی کله بل په لز غلی کنه هسپتالونو باندې خو یقین نه ځکه یار سپاک دي نو اسری پاک دا ټیسټو نه پاک دی غیو ته نو دې پله بل مخاوته دی او کی ها بل بندیانو کې هم شیطانان شته کنا بیر تاسو د چا باندې نه نو ولي دې وروغ موټ شي خو دغه ځای کې ویو دغه دلته بوزه پلان ورته بوزه بلته بوزه دا دي د شرک اډی دی کنا ها بل شیطانم دقه مطلبی چلته بوزی ناخو شیطانی ناغال تپاتی شی حتی لاسو باسی او بندروغ موڑ شی اگوروی خلق نمانی پیریان تیل تپاتی شو کنا دورا نپوئی گی دا خلق چی پیریان سکی اگی سکی چاہتا نقصان رسی دا خدا شیطان دی چې هغه وخت کې خدای سره وعده کړی دا چې ستا بندیان بس ستا تابعدار نه زما تابعدار وي دا هغه کارونه دي کنه ها دا ټول از دې بل علاج نشته بغیر د قران نه. بس دا که تاسو وایئ چې پلان دې تلالو دا چلو شو هغه چلو شو خو هغه په تاسو باندې شرک کوي نو ځکه لا سباسي او سړی خشي سمودا پس په بیا راشي او کنه چې وی خبره یې رانه شي کنه چې بیا یو ځل لور شي او سجده واته او کیخه د دې اصل علاج قران دی. بس چې دا کور کې قران لوستل شي بیا په کې نه تیرې یې نه به سوني چې قران نه پیاو ځای کې نو کور داږي کور یې غستا کور نه ښه او یا روا څوک چې ستا طاقت کیږي د دې نه په خپل आवाज سره اورا اوسغل او په دې باندې خپل سوار لخکر فوجونا او سو پیاده مشارکهم شریک شاده دی سرا پا مالونو دی کهیم پل اولاد پا اولاد کهیم وعیدهم وعده و سرا گوا اما یعیدهم الشیطانو الا غرورا وعده نکی شیطان خلقو سرا مگر تشدو که بس او پا دنیا کی گورو تا دبا در پروز باندی ابو جہل لکوٹی دا سے طبیعت خنو کا نا بولی دا دیو دوستو دیر زبردست خیلہ سے ہو کا نا سراقا دو یرکن نغوے کا نا بس دعا بھائی سلام چھتا بے ویلی دا سے شیطان کو موبائل نیولی رہے او وقت سر ناس تھی نو بس دزان نے سراقا جوڑ کو بلکل داغ شکل جوڑ کو سراقا دنگو اجبت کے بیوالیو نشمل ویدا سدا سکیدا را روانو ابو جہل تا چاوی وی اگا دوست کو در آگئی اگا دی خواہ یرا دیر خوش آگا ابو جہل لیلاز ورکلو اوی چې د څه چامر غرې منو رخصه غمونه او ایما بسې رست له کار په را روان دی ښا چې خلق وبوکات نی شیطانان وو شیطانان وو سرونه به ښکارې دو ای په دا هډر خلق را روان دی اجه دې مخامخ شو په مسلمانانو کیمپ پیولیدو اما لایق پکی ګرځیدو ا دې خو سره پاتې شو پوخه دغه پیجندو نو جزته د ابو جهل نه لاس ویستو پینی بریو منکا نن ستا مرګرتیا نشم کولی اپکی غما او دوا کوا الله اړه بس کړ ابو جهل بیا وی راخو کنه وی راغله نو خبره زه دې میانته اډې تکلم او تر نو بس ابو جهل زړه چکلا بوک کنه داغه دلیا سبیا سکه دنه کني ماشومان بوایو ماشومان چې توري ور پس راکې شوې تر به امن شو چتولې اواری تپوس کوي دا صحابینا چیرا ابو جهل کمی او دی نگو تیو لی تاسو سکو ابو جهل تاسو آئی ایمونگا اوری دلی چین نو یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیدی پیغمبر تک انزل کئی وی آوی آغا دی اغا سپونا چی سمائی خوا نو پمندا پمندا دیو بناو دیو دا اغا سا خیال پا چی اغا سو زان باندی پویدنو خاخه کړه او ها او نو مله شیطان دا کار دی ګورو ته نو چې ابو جهل سره دا څو ګرجا خداګه مرګ لري او چې قران کې الله رب له ته دوړ ته شیخان ویلی ها چې وکانه عاقبتهما انما فی النار خالدین فیها دوړ شیخان و جهنم تزی ان عبادی لے سلک علیہم سلطان یقیناً چیز ما بندیانی نبیستا دا پار پاری باندی زور او غلبان چیزو کہکی گمراہی کی ځکه کافی دی رب ستا زموار د خپل بندیانو رب ستا سواغه ذات ته چې چلی تاسو لره کشته او بیړی او جهازونه په سمندر کې لتبتغو من فضله چې طلبو کوي د الله د فضل او د حلال رزق انه کان بكم رحیما یقینا چې دا رب ستاسو په تاسو ډیر مهربان دی هر خبرې دلته پورا اسباب کتلی دیو په هیڅ شی باندې هم نیمګړی کینا څومره مهربان پالې تاسو شکریا ځکه کنا